itt vagyunk. Ki tudja, kit kihívott, mégis itt vagyunk. Sokáig itt leszünk, szárnyalunk, mint földre tévedt égben járó angyalok, s néha szenvedünk. Álmodunk, a tények szürke tengerétől elfutunk, ezek vagyunk, hiszen van még időnk, azért se változunk. Annyi minden változik, nem biztos semmi sem. Legalább